таких зручних моментів було чимало. Однак наша еліта, наші вожді не спромоглися їх використати. У 1708 році момент був сприятливий, а скористатися ним не зуміли. У військовому відношенні помилка Мазепи і Карла XII, на мій погляд, полягала в тому, що вони хотіли діяти одним фронтом. Треба було відкрити проти Петра І два фронти. Один з боку шведів через Смоленськ, другий з боку Мазепи через україно-російський кордон. Тоді б ніхто з українських козаків не перейшов би до Петра І. Однак це загальна думка дилетанта. Звертаючись до народу, гетьман Мазепа у своїй відозві писав: «Браття, настав наш час. Скористаємося слушною годиною. Відплатимо москалям за їхню довготривалу сваволю, за їхню жорстокість і несправедливість. Збережемо на майбутнє нашу волю і козацькі права від сторонніх зазіхань. Настав час, щоб скинути із себе ненависне ярмо і зробити нашу Україну вільною країною і ні від кого незалежною. Ви, братове, достеменно досягнете цієї мети зі своєю мужністю і за підтримки шведського короля, який закликає вас воювати спільно зі шведами проти москалів». З клятви Мазепи: «Не для особистої користі, не для більшого збагачення чи з якоїсь там примхи, а задля всіх, хто перебуває під моєю владою, задля ваших дружин і дітей, для загального добра моєї матері вітчизни, безталанної України, всього війська Запорізького і народу малоросійського, та задля зміцнення і розширення військових прав і вольностей, хочу те чинити з Божою підмогою, щоб ви з дружинами і дітьми, щоб вітчизна з військом Запорізьким не загинули від Москви». Із промови гетьмана Мазепи у 1708 році до українства: «Зостається нам, братіє, з видимих зол, які нас спіткали, вибирати менше, щоб нащадки наші, кинуті в рабство нашою неключимістю, наріканнями своїми та прокляттями нас не обтяжували. Я нащадків не маю і мати, звичайно, не можу, отже непричетний єсмь в інтересах насліддя і нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою. Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби віддав вам зле за добре і зрадив його за свої інтереси. Що то за народ, коли за свою користь не дбає і очевидній небезпеці не запобігає? Такий народ неключимістю своєю подобиться воістину нетямущим тваринам, од усіх народів зневаженим». Палкі слова гетьмана не знайшли відгуку в серці народу. Полтавська битва програна. Сам цар Петро визнав, що Мазепа хотів відірвати Малу Русь, зробити з неї незалежне князівство під своєю владою, приєднавши до цього князівства й Волинь. Це означало, що мета в Мазепи була благородна. Але в народ Петро І пустив брехню, бруд, підлість, усе, як і належить у москалів. 5 листопада 1708 року в Глухові Петро І повісив на шибениці опудало Мазепи. Це була заочна страта. 10 листопада 1708 року там же у Глухові і одночасно в Москві,